أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فرن د سورة بقرة ابتدا شویوا منگویلیو چه اول ایسا پدی کی چیان میں آیاتو ندی او دا سالور بابو ندی اول باب کی شل آیاتو نا اول عظمت تا قرآن پسیپاتی سلاسو سرا بیا ور پسی دا ولنی ڈلی بیان منوم علیہم داغی پینزه صفات بیان شو وست دویمی ڈلی بیان ان اللذین کفرو دادی زین شروع کی ان اللذین کفرو بشکا کسان چیغا کافران دی کفر اکڑ دے سواؤن علیہم برابر دا فدی باندی انذرتهم کتورت بیان که ام لم تنذرهم که بیان ورتن که لا یؤمنون دیو ایمان نراوڑی. لکا دلتا یو سوال دی چی بیان ورتن کیو کنه که ایمان نراوڑی نو ماو تا خوینو چی دیر کافران ایمان ورته نصیب کیږي ایمان راوړي او دا ایمان نه راوړي یا بلدا چې بیان کیو کنه کینو بیا د بیان کولو پایده صدا. علما کرام جواب کوي کفر پسو قسمه باندې دی لکا خطیب شرمینی ذکر کئی پسلور قسم باندی کفر دے. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان کی ویلی دی بابو کفر دون کفر دے. خطیب شرمینی اغم ذکر کئی سلور قسم باندی دے اول کفر کفر انکار دویم کفر جہود دریم کفر عناد سلورم کفر نفاق. دلتا دی زین مراد آغا کفر عناد دی عنادی کافر زدی کافر آغا تا ایمان ننصیب کی گی کاتا بیان کیو کنکی پا آغا بانی سا سر نکی آغا ایمان نراوڑی ولی آغا زدیان دی. نوس حکمی دنیاوی واورا دغی بارا کی ختم اللہ علی قلوبهم مہر والے دے اللہ پزلنو ددی باندی وعلا سمعہم او پغغنو ددی باندی وعلا ابصارہم سمعہم آزانہم ذکر نکڑو سمعہم سمع مصدر دے پغغنو ددی باندی پزے دورے دلو باندی. دا دین مخ کی لگ دا خبر یاد کا چی ختم اللہ علی قلوبهم دا ختم دا قلب دا فا قرآن کریم کی سلور مرتبہ رغلے دے دلتا اپا سور جاسیت تی اس نمبر آیات کی دے دوانو ذہنو کی پتریقہ دا اخبار دے دا حال دا کافرانونا او پا سور انعام 46 او سور شورا 24 کی پا طریقہ دا تعلیق سره دے دا فارا دا اظہار دا قدرت دا اللہ تعالی فختم مہر لگولو باندی بل دا خبره مامخ کی څنګه ویلو چې علا سمعهم سمع مصدر ده ادا علا سمعهم دا معطوف ده فعلى قلوبهم باندي نو دا ختم د لاندي داخل ده په دلیل د سوره جاسیه 23 نمبر آیت کی او ختم په غوګونو باندي دا ده چې هر کله دیتا به دعوت ورکړی شو دی بورتا وگ نخودو نو دا دی دا عمل دا وجه نا وگونو باندی مهر ولگی دو دل تا سوال دا دی چی قلوب او ابصار لکا ختم الله على قلوبهم اللہ مهر ولگی دا دی پزلونو باندی او پا وگونو باندی و على ابصارهم او پستر گو دا دی باندی غشاوتن فردی دی و لهم عذابن عظیم دا دی دا پارا سخ عذاب دی لوی عذاب دی ورلا دا سوال دی قلوب و افسار جمع ذکر کردی دا او سمع مفرد ذکر دی دا ولی علماء کرام جواب کئی دلتا مضاف فت دی یعنی موازع سمعی همزایون داوری دلو یا دویم جواب دا مستر دی پا مصدر کی مفرد و تسنیا او جب یو شانوی تا دا علماء کرامو جوابو ندی دلتا ذکر کئی ختم اللہ علا قلوبهم مہر والد اللہ پزلنو ددی باندی وعلا سمعهم او پغوگنو ددی باندی وعلا ابصارهم او بسترگو ددی باندی غشاوت الفردی دی ولهم عذاب عظیم او د دې د فار عذاب لوی دې سخ عذاب دې د دې د فار سوال چې الله به مهر وخونو بیا ورل سزا ولي ورکي علما کرام جواب کوي دا د دې د عمل د وجنا دا مهر په د باندې ولایې دو عمل خرابو زلمین قرآن سر نوا زل توجوی اللہ تا نورکا ولد اللہ دین تا اللہ ورل مہر وخو فضل باندی او ریدل قرآن بے ناوریدو حرافات گانی بجانی بے آوریدے قرآن تا بے توجو نورکا ولد اللہ فی مہر وخو فوق باندی فسترگو باندی بے حق تا نکاتل دمچوری بے فی کتلا غلط زائنو تا بے کتل بے زی بے استعمال ولی دا اللہ کتاب فجر تو نکتون اللہ پی پر دیرا وستی دا دا دا عمل دا وجینا اللہ ما ابن القیم رحمه اللہ مثال ذکر کئی گو رہے سڑے دے آغا یو گناہو کی پزل باندی یو داغ ولگی بیداغ شانتی بل داغ بل داغ بل داغ آخر دا چی دا زلی تک تور شی چی دا زلی تک تور شی دا زړه تک تور شي نو د د عمل د وجنا پزله باندې مهر ولګي نو بیا د اسلام نه بیا غ اسلام ته چرته د توجه کوي د الله دین ته دا توجه نه کوي دا د عمل د وجنا د هغه عقیده خراب شوه د کفر مهر پی ولګي دو ما ویل علامه ابن القیم غالبا دغه دی یا نور علما کرام ذکر کوي پدې ځکه چې الله دې خطا معاف کړي والله عالم خامخی ومن الناس بعضی د خلقنا من غسوک دی یقولو دا دی زین وز دا دریمی ڈلی ذکر دیم ومن الناس بعضی د خلقنا من غسوک دی یقولو چوائی آمنا باللہ دورنگ مسلمان دخلی والا مسلمان زرن ایمان ندے تشبخ لبان دی ایمان دے تشبخ لبان دی ایمان دے دا خلی نوی آمننا خود از لنا نوی منافق دی ومن الناسی بازی دا خلقونا من غسوی دی یقولو چیوائی آمننا بالله مغی من روڑی فلا باندی و بالیوم الاخر یو پورز داخرت باندی و ما هم بی مومنین نجدی ایمان روڑن کیم يخادعون الله ديودو كور كي الله تا والذين آمنوا كسانو تا چيمان روڑي دي يخادعون الله ديودو كور كي الله تا وكسان چيمان روڑي دي خننا وما يخدعون الا الفسهم دوكن نشي ورکوله مگر فلزانتا وما يشعرون عدي نفوي وما يشعرون ذكر بقران كي فتش الزلر غليلهم في قلوبهم مرض الفضلون ددي كي مرض دي مرض مادا فقران عزيم كي اكسو بار مرتب رغليلهم فزادهم الله مرضا نزيات زيات كوالا ددي دا مرضهم فزادهم الله مرضا فزیتوی اللہ ددی دا مرض پا قرآن نازل اولو سرام قرآن سمرا نازلیگی ددی دا مرض بزیتیگی فزادهم اللہ مرضا نزیتی اللہ ددی دا مرض ولهم عذاب علیم ددی دا فراد دردناک عذاب دے بما کانو یکذبون فسبب داغی چی دی درویل فسبب دا دی چی دی همیشه دروغ وای هر وقت کی دی دروغ جن دیم و ازا قیل لهم کلچ ویلش دیتا لا تفسدو فی الارض فساد مکوی پز مککی قالون دیوائی انما نحن مسلحون منگا خو اصلاح کون کیوم مونگا خو جوڑی کون کیو مونگا دا اصلاح والایو الا خبردار اللہ اعلان کی خبردار خبر شئی انہم یقین الدی چی دی هم المفسدون آدی فسادیان دی دیورانی کون کی دی ولیکن لا یشعرون لیکن دی نفویی پقبل ورانو باندی دی نفویی پورانی کولو باندی و اذا قیل لهم کلچویل شدیتا لا تفسدو فی الارض پساد مکوی پز مککی قالون دیوی انما نحن مسلحون منگیو اصلاح کولکی علا خبردار انهم هم المفسدون یقین الدی چی دی دیوران کاری دی ولیکن لا یشعرون لیکن دی نفویی پخفل ورانو باندی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَجُوا لَشِدِيتَا آمِنُوا إِمَانْ رَوْلَي كَمَا آمَنَ اللَّاسِ لَكَ سَرَنْجِ چِ إِمَانْ رَوْلَي دَي كَامِلُ خَلْقُ لَكَا چِغَ صَحَابَي كِرَامْ دِي اغی ایمان را وڑے دے قالون دیوائی آنو امینو آیا ایمان را وڑو مونگا کما آمن صبح فشان دا غچا چی ایمان را وڑے دے قمقلو خلکم علا خبردار انہم هم الصبح یا شکا یقینن دی چی دی دیو بی قفان دی ولیکن لا یعلمون دی نفویی پخفل کمقل توبان دیم و ایزا لقو الذین او کلچ دی مخامخ شیدا کسانو سرا کلچ دی ملاو شیدا کسانو سرا چی غیمان دار دی نقالو دی وی آمن لا مهمان راوڑ دی و ایزا خلو الى شیاطینهم دا منافق کلچ لارشی جداشی اغفلو شیطانانو سرا اغفلو ملگرو سرام شیطانانو مشرانو سملاو شی نقالو نویدی انا معکم یقین المنگستاسو سریو انما نحن مستهزئون او یقین المنگا خطوقی قوم منانو فریم الله يستهزئ الله با بدل دټوق ورکی دیتا ويمدهم اوراب کاگیدیم یمدوهم دا ما دا قرآن کی تیس مرتبه راغلی دا فی تغیانهم پسر کشید دی کی یعمهول حیران او فرشانا یا مهون لاند د عقل دیر پا برا حال باندی ویمدهم یادا مانا او زیتی دی لرا پی تغیانهم بسر کشید دی کی یا مهون او پتا سی حال کی چی دی بی حیرانام اللہ با بدل دا ٹوکو ورکی دا مانا نچ اللہ با ٹوکی وکی با دی فرنان اللہ با سزا دا ٹوکو ورکی دیتا او را با کاگی دی زیاد با کی دی لرا پسر کشید دی کی پدا سی حال کی چی دی بای حیران اولائک اللذین اشتروا الضلالتا دا کسان دی ورکو گمراہی بالہدا فمقابلہ دا ہدایت کی یعنی ہدایتم پروت دے گمراہیم دا دیو ہدایت پری خودو او گمراہی واغستلا او گمراہی واغستا فمار بحت تجارتهم نو گٹا و نکڑا تجارت دی اولائک اللذین اشتروا الضلالتا دغ صفتن والا داسی خلق دے چی اغست لئی دیا گمراہی بالہدا فبدل لہدایت کی فمار بیہت تجارتون بس گٹا و نکڑا سودا کی رید دی وما کانو محتدین او ندی دی لار ملدن کیم بس تیری دے پوری بیا ان الذين كفروا یقینا کسان چې وی کفر کړی دی سواء علیهم برابر دا فدی باندی اانذرتهم کتویر دیولارا کت بیان وکی دیتا کیر ورکی دیلارا ملم تنذرهم کیر نورکی دیلارا لا یؤمنون دیمان نراوڑی ختم الله علی قلوبهم مهر وهل دی اللہ تعالی پزلون دا دی باندی وعلى سمعهم او بغغن ددي باندي وعلى ابصارهم او بسترغ ددي باندي غشاوة ناشنا فرديدي ولهم عذاب عظيم اددي دفراس خذاب دي او دي لرا عذاب دي دلوي شان والام ومن الناس او بازی دخل کنا من اغسوک دی اقولو چوائی آمنا باللہ منگا فاللا باندی ایمان روڑے دے وبن یوم الاخری او فرستان یورد باندی وما هم بمومنین او حال دادے چی دی ایمان نلری پزلنو کی یخادعون اللہ دی دو کور کئی اللہ تا دی دو کور کئی اللہ تا دو ککوی دی دلہ سرا دی دلہ سرا دو ککی واللزین آمنوا کسانو سرا چی مانے روڑے دے وما یخدعون او دو کنکی دی پا حقیقت کی اللہ انفسهم مگر دخل زانون سرا وما یشعرون او دیو نفویگی پا دوکا کولو دزان سرا اصل کی شیخ پل زان دوکا کئی قدت فتن لگی پا دزان دوکا کولو باندی فی قلوبهم مرضون فضلون دا دی کی مرض دے فزادهم اللہ مرضا فزیاتی کا زیادتوی اللہ تعالی دا دی دا مرض فنازی دے دلو دا قرآن سرا ولهم عذاب العلیم دی دا فر عذاب دردناک دے بما کانو یکذبون پسر دا دی چی دی ہمیشہ دروغ وی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا لَشَدِيدًا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَسَادَ مَكَوِي بَزْمَكَ كِي قَالُوا وَيْدِي إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ مونگا خو جوڑخ کونو کیو اصلاح کونو کیو علا خبردار خبر شئیل نهم یقنان دی چی دی هم المفسدونا دیو پسادیان دی ورانکاری دی ولیکن لا یشعرون نپویگی فورانی کولو باندی و ایدا قیل لهم کلچ ویلش دی تامینو ایمان راوڑی کما من اللاسو لگا سرنگی چی ایمان راوڑی دی دی نور خلقو این صحابه کرامم نقالو دی وای انو امینو آیا ایمان راوڑو مونگا کما آمن الصبح لکا سرنگی چی ایمان راوڑی دی قمقلو خلقو الا خبر شيء انهم هم الصبح يقين الدي خاص دي قمقل اصل قمقل بيوقف ودنگر خدي دي ولكن لا يعلمون ولكن دي نفيي فقمقل تيغفل باندي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ كَلَّتِ دِي مِلَاوْشِ دَا كَسَانُ سَرَا آمَنُوا چِ مَنِ رَوْلَ دَي قَالُونُ دِي وَي آمَنْ لَا مُنْي مَنْ رَوْلَ دَي وَإِذَا خَلَوْا كَلَّتِ دِي لَعْرْشِ إِلَى شَيَاتُوِنِهِ مَغَفَلُوا شَيْطَانَانُ تَا قَالُونَ وَيْدِي إِلَّا مَا كُمْ غَخُسْتَاسُ سَرَيُو إِلَّا مَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ومنغا ٹوخی کون کیو پا مسلمانانو پوری اللہ یستہزئو اللہ بس ازاد ٹوخ ورکی بیہم پا دیو دیوتا اللہ یستہزئو اللہ تعالی ٹوخی گئی پا دی پوری یعنی سزاد ٹوخ ورکی دیتا ویمدهم وزیات ایدی لرا فی تغیانهم پسر کشید دی کی آمہون حیران و پریشان یا یعمہون دی دیران دا قل اولئک الذین اشتروا الضلالتا ندا کسانو آغستا ورکڑا گمراہی بالضلالت بالہدا فمقابلہ دہدیت کی فمار بیحت تجارتهم نبس گٹا و نکڑا تجارت دی وما کانو مہتدین او ندی دی لار ملدن کی